Uur Renate Kok met het NOS Journaal. Boerenorganisaties reageren uiterst fel na het eerste verkennende gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. De teleurstelling is groot nu in hun ogen de handreikingen uitblijven. Farmers Defence Force verwacht nu nog hardere acties. En Agractie zegt dat er eerst concrete toezeggingen nodig zijn van het kabinet voordat er weer verder gepraat kan worden. Beide actiegroepen zaten niet zelf aan tafel vandaag, maar lieten zich vertegenwoordigen door LTO Nederland. Ook de Nederlandse Melkveehoudersvakbond is zwaar teleurgesteld en zegt dat de bal bij het kabinet ligt. Premier Rutte zei na afloop van het gesprek dat hij nog niet over het aanpassen van de stikstofplannen wil praten. Ondanks de ambities van het kabinet zijn er minder koopwoningen gebouwd in Nederland, blijkt uit onderzoek van de TU Delft. De daling is eind 2021 al ingezet. Intussen zijn we daardoor op hetzelfde niveau terechtgekomen als in 2013 tijdens de kredietcrisis. In Zuid-Afrika zijn burgers in verschillende townships bij Johannesburg in opstand gekomen tegen illegale mijnwerkers. Directe aanleiding is een groepsverkrachting vorige week, waarbij 8 vrouwen door gewapende mannen beroofd en verkracht werden. De inwoners houden de mijnwerkers daarvoor verantwoordelijk en protesteren tegen hun aanwezigheid. Gisteren liep zo'n protest uit de hand toen een groep mijnwerkers door de burgers werd opgepakt en geslagen. De politie moest eraan te pas komen om de mijnwerkers te ontzetten. Inmiddels zitten er ook 130 van die mijnwerkers vast op verdenking van betrokkenheid bij de groepsverkrachting. China stopt op een aantal vlakken de samenwerking met Amerika. De gesprekken over klimaat zijn vanuit Peking stilgelegd, net als de samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad. Chinese oorlogsschepen zijn vandaag in de straat van Taiwan korte tijd de officieuze grens tussen beide landen overgestoken. China is boos over het bezoek van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taiwan. Het weer, opklaringen vanavond en vannacht. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 9. Morgen begint zonnig. Later misschien in het noordoosten kans op wat regen. Met 18 tot 23 graden is het iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, welkom bij 5 dagen. Het is onze laatste dag op Texel, waar we het deze week hebben over het toenemende toerisme hier op het eiland. We zenden live uit vanaf het terras van strandpaviljoen Paal 9 in de Duinen bij Den Horen. Het is een van de oudere paviljoens, toch René? Ja, 1953 is de eerste opgericht. Of, René Jager, jij bent de eigenaar van Paal 9. En je zegt net vlak voordat we beginnen, dit zie je niet vaak. Wat? Nee, er komt een zandhopperzuiger voorbij. En die hebben we heel lang niet voorbij zien komen. Meestal komen er alleen kleine scheepjes. Maar dit soort diepstekende schepen zien we hier weinig meer voorbij komen. Ook een heel oud schip lijkt het. Ja, of veel gebruikt het. Gedaan. Ja. Maar 20 jaar geleden lag hier een diepere geul. En die geul die wordt steeds smaller en er komen geen grote schepen meer van mij. Ja. We hebben een prachtig uitzicht op het strand. Ja. En, het wendt hoor. Ja. Het wendt? Ja, het wendt. Ja, ja. Jij ziet het al niet meer. Nou ja, ik zie het wel. Ik waardeer het ook wel. Maar na 20 jaar is het normaal. Ja, nou ja, dat vroeg ik me af aan het begin. Want van is het, dat is dus niet meer speciaal. Nee, het is je werk. Ja. Kan je er nog van genieten? Ja. Oh, dat ja, dan weer wel. Ja, elke dag. En dan heb je een lange dag gewerkt hier. Ja. En dan ga je hier staan, kijk je uit over de zee en dan denk je? Nou ja, of 's morgens vroeg. Nou, dan is het, ja, die rustige momenten, die zijn het mooiste. Of de zonsondergang. Maar ook 's winters als het stormt en regent. En je krijgt heel erg echt alle seizoenen mee. Alle weertypes, alle stormen. Alle, en wat denk je dan? Denk je, grote verschillen. Puntje, wat denk je dan? Nou, ik geniet er vooral van. En dan probeer ik niet te veel bij stil te staan. Hey, René, ik zeg het al, jij bent eigenaar van Paal 9. We gaan de week afronden. Het was een week waarin we het veel hebben gehad over het toerisme op het eiland. Sommige mensen vinden het iets te druk worden. Anderen vinden Texel weer wat te grijs worden. Is er iets wat jij te vindt aan Texel? Nee, ook daar. Ja, het is wat het is. En die vergrijzing, dat weten we al vanaf 1950 dat het eraan komt. Ja. En, maar nog niks te. We gaan het er wel over hebben. En we horen vandaag de kant van de ondernemer. Want jullie merken natuurlijk ook dat het seizoen erg lang wordt. Voordat we dat doen, gaan we even buurten in Heerenveen. Want de eerste competitiewedstrijd van het seizoen is begonnen. Verslaggever Nico Wantia. 4 minuten oud, denk ik, de wedstrijd. 5. Ja, inderdaad. En het is ook de aftrap van het nieuwe seizoen. Natuurlijk hebben we vorige week al een alleraardigst voorproefje gehad met de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Maar nu rolt de bal ook weer in de Eredivisie in het Abel Enstra stadion. Dus Heerenveen tegen Sparta. Twee ploegen die het vorige seizoen met een goed gevoel hebben afgesloten. Heerenveen had een behoorlijke eindsprint, eindigde als nummer 8. En het heeft dat elftal behoorlijk bij elkaar weten te houden deze zomer. En Sparta ontsnapte in de laatste weken van het seizoen aan degradatie op bijna miraculeuze wijze. Dus mogen ze het weer proberen op het hoogste niveau. En de Rotterdammers hebben zich deze zomer behoorlijk gemeld op de transfermarkt. Ze lijken er beduidend sterker op te zijn geworden. En dus zijn het twee ploegen die veel zin hebben in het nieuwe voetbaljaargang dat op het punt van begin stond en inmiddels begonnen is. Benieuwd hoe beide ploegen het tegen elkaar gaan doen. We zijn een minuut of 5 bezig in Friesland. Het staat nog 0-0 bij Heerenveen tegen Sparta. Nico Wantia, dankjewel. En terug op Texel. Ik wil bijna zeggen in Texel, maar dan word ik afgevoerd. Ja, dat kan op Texel bij Paal 9, het strandpaviljoen. Voordat we gaan praten over toerisme en hoe de ondernemers dat allemaal ervaren. De veranderende drukte vooral. Maken we eerst even een rondje Texel met verslaggever Rens Turk. Als ik het aan jou vraag waar je aan moet denken bij toerisme, wat zeg jij dan? Dan zeg ik de volle winkelstraat waar ik uitkom als ik mijn deur uitloop bij mijn huis. Ik word dan af en toe wel eens gek van ze. Ja? Maar ik ben ook heel blij dat ze er zijn, want ze zorgen ook voor een goede economie hier. Een beetje een tweestrijd. Een beetje dubbel, ja. Veel mensen die hier komen en langzaam rijden. Vooral de Duitsers. Nou, ik probeer 's morgens vroeg boodschappen te doen. Dus... U gaat zo vanwege de toeristen, gaat u dus 's morgens boodschappen doen? Ja, heel vroeg. Ja, in principe ga ik om op z'n laatst 9 uur Den Burg in om boodschappen te doen. Ja. Of moet er nog meer toerisme deze kant op komen? Ja, dat kan best. Ja? Er is plaats genoeg. Ja? Ja. Okay. Meer Duitsers deze kant op halen? Nou, Duitsers hoeft nou ook weer niet. Nee. Te veel Duitsers hier. Ja, nee, dat vind ik wel, ja. Okay. Wat is dat toch met die Duitsers, René? Je hoorde dat ook, je moest ook lachen 2 keer. Ja, dat is ook, ja. Ik denk dat dat van oudsher al een issue is. Ik weet het niet. Kijk, vroeger begon je, en nog steeds zijn er momenten dat je maar in het Duits begint aan tafel. Ik breng naar mijn hoofd dat een 40% van de overnachting hier Duits is. En ja, want je moet het wel van ze hebben. Ik zie alleen maar Duitse auto's rondrijden. Ja. We hebben ze 2 jaar gemist. 2 jaar lang waren ze er niet. Mm-hmm. En nu zijn ze er weer. Misschien wel met iets meer, dat weet ik niet. Maar, wie waren er dan die 2 jaar? Afgelopen 2 jaar was het duidelijk een ander publiek. Het publiek wat normaal naar Spanje gaat en Turkije en andere buitenland, zou ik maar zeggen. En die waren afgelopen 2 jaar hier, en die Duitsers waren er niet. Dus de dynamiek was afgelopen 2 jaar echt in de zomer heel anders. En dat merkte je dat ook echt op het terras hier? Ja. Wat merkte je dan? Nou, het was heel druk, ook heel druk. We zitten natuurlijk op een punt hier vlak bij de boot. Dus er kwamen hier heel veel dagjes mensen ook op de fiets langs. Hmm. Dus we hadden echt elke dag een rij voor de deur. En de telefoon ging de hele dag. En nu is het weer iets normaler, zoals het in 2019 was. Ik heb ook gehoord dat die toerist die dan hier Texel heeft ontdekt de afgelopen 2 jaar... vanwege vakantie in eigen land, een beetje ook iets vervelendere toerist was. Een beetje luidruchtiger. Nee, dat heb ik hier niet meegemaakt. Nee. Hier waait al het geluid ook weg. Hier waait alles weg. Maar er is hier ook heel veel ruimte. Dus hier is het toch wat anders dan in de dorpen, zou ik maar zeggen. Wij krijgen hier niet zoveel met wat er in het dorp gebeurt. Oh ja. Jij begon ooit als afwasser. Als afwasser op het strand, ja, strandpaviljoen. Je zit al heel lang in die toerismesector. Ja. En natuurlijk tussendoor even, je bent er tussenuit geweest. Maar dat toerisme vroeger, hoe anders was dat? In jouw afwastijd, zeg maar. Nou, in mijn beleving was het zomers, was er een grotere piek, zou ik maar zeggen. Was het echt, echt heel druk. En het was 1 september was het af. En dan was er nog een hier en daar een verdwaalde Duitser en een jong gezin. En dat was het wel. In oktober ging iedereen weer in de WW. En ging alles dicht. En nu gaan we eigenlijk door van februari tot en met november. En dan hebben we een paar weken voor de kerst en een paar weken na de kerst. Dat het iets rust, dat het echt stil is. Ja. En dan kunnen we net zelf op vakantie en de boel opschilderen. En dan gaan we weer. Ja, schilderen is ook dat is iets wat heel belangrijk is, hè? Hier. Zo vlak aan zee, toch? Ja. Van de winter was hier de verf van het paviljoen afgewaaid. En we hebben alle ramen weer moeten vervangen. En we hebben van de winter 3 hele dikke stormen gehad. Nou. En die krijg je heel erg mee. Ook op je bankrekening. Hey, weet je wat ik zo leuk vind aan jou, René? Ik heb je vandaag net leren kennen. Je hebt me zelfs bediend. Ja, doe je dat altijd? Sta je ook gewoon altijd nog in de bediening? Nou, niet zoveel meer, maar ik kan slecht stilzitten. Dus ik kan hier niet rondlopen en een tafel moeten laten. Met je wilde haren, een beetje stoppel, maar het is een baardje. Beetje als een surfer loop je erbij. Ja. Maar ik hoorde dus dat jij hebt ook als broker gewerkt. Ja. Op de optiebeurs in Amsterdam. Ja, in Amsterdam. Ja, klopt. Totaal iets anders. Nou, dat lijkt heel anders. Maar in feite is het aardig hetzelfde. Toen ik op de beurs werkte, toen was het nog gewoon fysieke handel. En dus was de hele dag rondrennen met allemaal jonge lui. Ik was 27, ik was een van de oudsten in het bedrijf. Mm-hmm. En op het eind van de dag raamde je alles op en ging je met z'n allen naar de kroeg. Nou, en dat is eigenlijk hetzelfde wat hier gebeurt. En met z'n allen keihard werken de hele dag. En de ene dag gebeurt er niks, dan regent het. En de andere dag is het mooi weer en is het keidruk. En dan, Nou, grappig. Ik dacht aan echt gewoon een effectenbeurs idee. Ja. Mannen in pakken die elkaar verdringen met van die briefjes vroeger in hun handen. Ja, maar dat was het ook. Maar, maar als je dat van een afstand ziet, dan lijkt het heel onoverzichtelijk. Maar het zijn gewoon allemaal jonge lui die gewoon hard aan het werk zijn. En dat is hetzelfde als hier. Alleen hier sta je met bonnetjes van gasten. Ja, hier zijn met bonnetjes en cappuccinootjes. Maar de dynamiek is hetzelfde, zou ik maar zeggen. Hey, dat heb je een tijdje gedaan. Ja. Maar Tessel trok weer. Tessel trok weer. De Want handel... jij bent hier opgegroeid als jonge jongen. De handel werd helemaal geautomatiseerd. Toen zat ik van 's morgens tot 's avonds op kantoor. En dat trok ik niet. En Tessel trok wel. En toen, mijn vrouw was uitgestudeerd. En toen zijn we teruggegaan naar Tessel. We hebben Paal 9 gekocht. Ja, Paal 9, wat er ook niet meer had kunnen staan, hè, begrijp ik. Je kwam net nog met een boekje aanzetten. Ja. Vlak voor dat we begonnen. Ja, we staan hier op het meest erosieve stukje Nederland. Dus hier is de meeste 15 meter kust slaat hier gemiddeld per jaar af. En om de paar jaar plakken we er weer wat zand aan vast, gelukkig. Mm. En dan spoelt het weer weg en dan wordt er weer opgeplakt. En dan, bijgespoten. En dan, dus dat is wel spannend. Want het paviljoen is verplaatst ook in de loop der tijd? Ja, is verplaatst, ja. We heten Paal 9, maar we staan op Paal 10. We zijn een kilometer naar het noorden verhuisd in 1984. En sindsdien staan we op deze plek. En 3 jaar geleden hebben we hem nieuw gebouwd. Dan zijn we 2,5 meter omhoog gegaan. Want naast dat het strand korter wordt, worden de duinen hoger en hoger, zou ik maar zeggen. Dat is ook het idee. Dat heet dan dynamisch kustbeheer. Maar dus willen we nog een beetje uitzicht hebben, dan moeten we omhoog. Ja, het uitzicht is fantastisch, maar ja. We staan hier ook goed nog een tijdje. Ja, dus hebben we verteld dat dit nog wel zo, het strand en de strandhuisjes en mijn kiosk. Dat is nog wel eens wat spannend. Maar hier in de duinen, dat is wel gegarandeerd. Ja. De reden dat we de hele week hier hebben vertoefd, René, is dat er was vorig jaar een onderzoek waaruit bleek dat veel Tesselaars het toch iets te toeristisch vinden op het eiland. Ik vond online een campagnevideo van GroenLinks van begin dit jaar. Daarin hoor je nu wethouder, toen nog... Riekes Kieft. Ja, Riekes Kieft, hè, toen nog kandidaat lijsttrekker, denk ik. En dat filmpje vat goed die zorgen samen. Let op, het filmpje begint met wat dreunen. En daarbij zie je in het filmpje beelden van overvolle veerdiensten. Er komen steeds meer toeristen naar Texel. En steeds meer Texelaars zeggen, we hebben er wel genoeg van. En wat wil GroenLinks Texel daaraan doen? Als wij de groei van het toerisme niet weten te stoppen, dan krijgen wij een toeristisch infarct binnen een paar jaar. Wij willen veel beter gaan luisteren naar Tesla's die overlast ervaren. Wij willen niet dat Tesla een attractiepark wordt. Wij willen geen hopstation voor cruiseschepen bij Oudeschild. Wij willen niet dat het toeristisch kapitaal verdwijnt naar de overkant. En wij willen de lusten en de lasten van het toerisme veel eerlijker verdelen over het eiland. Nou, dat klinkt wel apocalyptisch bijna. Ja. Wat vind je ervan? Dat zit wel een beetje in Rieke's politieke richting natuurlijk. Ja, wat vind ik daarvan? Kijk, ik kan deels wel met hem meevoelen. Dat toerisme is ook veel. Als je hier al op bent en je bent hier opgegroeid, dan denk je dat het heel veel is. Maar als je laatst was Femke Halsema, die was hier voor de reden van Texel, in die prees Texel, omdat het hier zo heerlijk rustig is. Dus ja, het is net wat voor hoek of dat je vandaan kijkt. En als je inderdaad Amsterdam gewend bent, waar 800.000 mensen wonen op dezelfde oppervlakte als Texel. Dan hebben we natuurlijk... Je kan hier een kanon afschieten, vergeleken bij de Wallen. Ja, precies. Dus maar, het is net vanuit welk perspectief of dat je kijkt. Maar jij vindt het niet te druk, begrijp ik. Je bent hier ook opgegroeid. Ik ben hier ook opgegroeid. En weet je kan die drukte opzoeken, als je dat leuk vindt. En als je er zin in hebt, dan ga je lekker naar de markt of naar de braderie. En als je denkt van nou, zoek het allemaal lekker uit, dan loop je natuurgebied in en dan kom je niemand tegen. Ik kwam met de veerdienst net hierheen. Er kon geen auto meer bij. Hoe is het nu, denk je, op het eiland? Er zijn 45.000 bedden. Ja, dus zitten die allemaal vol? Nee, niet eens al allemaal. Al die 45.000? Nee. We hebben ooit die 45.000 beddengrens bedacht, of ze, ergens begin jaren 80. Want toen werd Natura 2000 gebieden ingericht. En vanuit het draagvlak van die natuur is destijds die beddengrens bedacht, het plafond. En dat heeft Texel heel veel gebracht, denk ik. En nog. Ja, toch zeg je ook wel, je merkt dat het verandert. Hè? Het seizoen wat langer. Ja. Het loopt nu van maart tot november misschien tot kerst, wel. Ja. Wat voor effect heeft dat hier op jou en je personeel? En gaat het allemaal goed? Ja, nou, dat betekent dat wij 20 jaar geleden moest je 150 overuren maken in de zomer. Zodat je in de winter de winter door kon komen. Want we waren door de week dicht. Dan waren we alleen vrijdag, zaterdag, zondags open. En dan waren we echt 4-5 maanden door de week dicht. Nou, dat was hartstikke lekker. Maar je moest wel in de zomer 6 dagen werken. En nu zijn we gewoon jaar rond open en hoeft dat niet meer. En kan je gewoon jaar rond hebben we allemaal werk. En hoeft niemand meer in de WW in de winter. En dat is denk ik een hele grote winst voor de hele sector. 30 jaar geleden was het gemiddelde inkomen echt puur lager. Kan je net rooien met je personeel? Ja, gaat goed. Ja. Ja? Niemand is aan het einde van zijn Latijn in november? Of, Nee, dit jaar is het gewoon wat rustiger dan vorig jaar. Dat hoor ik overal en dat is bij ons ook zo. En dat betekent dat we dus niet van die hele gekke dagen hebben en hele gekke weken. En we hebben een vrij grote ploeg. Dus dat hebben we nu goed voor elkaar. Mm. In september wordt het altijd weer wat spannender. Dan is het een beetje de vraag, is het heel mooi weer? Dan gaan al de studenten die gaan weer studeren en dan... dan moeten we het weer met een klein ploegje doen. En dan is het altijd een beetje, dan wordt het wat geschipperen. Nou, zeg, wordt in dat filmpje wat we net hoorden, althans, we hoorden een stukje uit dat filmpje, wordt ook gezegd, de oneerlijke verdeling van de lusten en lasten van het toerisme. Is die er op Texel? Is er een oneerlijke verdeling van de lusten en lasten? Ja, ik ervaar dat niet zo, maar dat komt misschien ook omdat ik ondernemer ben. Ja, jij ervaart denk ik de lusten, denk ik, toch? Nou ja, ook wel wat lasten. Ik bedoel, je hebt de afgelopen... Nou, je hebt natuurlijk wel een heel bedrijf inmiddels... Wat je aan de gang, aan de praat moet houden. En dat was de afgelopen paar jaar echt wel spannend. Dat waren lastige tijden inderdaad. Ja, het was echt wel spannend. En hoe moet je dat doen? En dan spreek je een hoop andere ondernemers. En dat is dan wel ingewikkeld. Maar ja, dus die lasten, die ervaar ik niet zo erg. Kijk, iedereen. Nou ja, het thema van deze week is ook de vergrijzing. En ja, die vergrijzende Texelse samenleving. Ja, die vindt het ook druk. Maar dat komt ook omdat je zelf verandert. Zelf word je ouder en heb je misschien wat meer behoefte aan rust en ruimte of zoiets, denk ik. Dat heb ik vaker gehoord deze week, hè? Ja, ik denk echt dat vanuit die hoek hoor je de meeste. Als ik mijn kinderen hoor, die hoor ik nooit over. Die vinden het hartstikke gezellig. Al die drukte. En als je zelf naar de 70 gaat, dan denk je, nou, het is wel heel druk op het fietspad. Ja, inderdaad, het is druk op het fietspad. Maar het is ook heel fijn dat we met z'n allen, dat iedereen op die fiets springt en het hele eiland rondgaat. En daarvan geniet. Ja. Nou, nu we het toch over die vergrijzing hebben. Het hoofdpijndossier. Ja. Dat gaat vandaag, of deze week, over de vergrijzing. Dat kwam niet in het filmpje van Riekes voor. Dat vind ik wel interessant. Wat denk je dat... Geen enkele partij. We hebben pas gemeenteraadsverkiezingen gehad. Komt dat omdat al die politici zelf grijs zijn? Vul jij in. Misschien, maar dat is in geen enkel partijprogramma. Ja, ik moet hen nu gaan verdedigen, omdat zij zitten hier nu niet. Hè, om zichzelf te verdedigen. Nee, maar in geen enkel partijprogramma kwam die vergrijzing voor. Terwijl dat echt het grootste issue is hier op het eiland. Nou. Over 7 jaar is 1 op de 3 mensen die nu aan het werk is met pensioen. Misschien heeft Texel een jongere partij nodig. Ja, misschien. Maar die kan jij leiden misschien. Erin. Nou, ik ben ook al behoorlijk grijs, dus ik weet niet of ik de man ben. Ja, maar jij bent jong van geest, toch? We gaan het hebben over die vergrijzing. Ja. Het hoofdpijndossier. Ja, want de hele week is verslaggever Rens Turk in de weer dus met de vergrijzing op Texel. Over 3 jaar zal 1/3 van de bevolking boven de 65 zijn. En een heel deel daarvan ouder dan 80. Hè. Jongeren trekken weg, maar degenen die terug willen komen, die zien vaak geen kans. Omdat vastelanders hen dan weer verdringen op de Texelse woningmarkt. Rens die sprak vandaag via een videoverbinding met een Texels stel dat exact dit probleem heeft. Nou, Koen en Anna, jullie komen dus beide van Texel af. En jullie wonen dus nu in Den Haag. En ik zit daar even naar de achtergrond te kijken, Koen, bij jou. Dat is jullie woonkamer. Ja, klopt. Ja, hier wonen wij nu ongeveer 2,5 jaar, denk ik. Kun je het een beetje showen? Want ik zie nou daar op de achtergrond zie ik een soort een schoorsteen. Zeker. We hebben eigenlijk een hele leuke zithoek hier met de bank en de tv. En dan hebben we aan deze kant... Of bedoel je dat niet? De plant? Ja, en natuurlijk een soort van... De ramen, een erkertje een beetje. Precies. Ja. Dat wordt zo dicht. En wij hebben het best wel goed getroffen dat we hier met ongeveer 80 vierkante meter op 3 hoog... dat wel een leuk appartementje hebben gevonden. Want denk je dat je zo'n woonruimte ook op Texel had kunnen vinden? Oeh. Nou, er zitten vrienden van mij op Texel in minder. Ja, en niet omdat ze dat leuk vinden, maar omdat er gewoon niks beters te vinden valt. Dus ja, ik denk het niet. Nee, niet zoiets als wat wij hebben, nee. Want hoe is het voor jullie om als echte Texelaars in Den Haag te wonen? Het was over het begin was het wel lekker om van het eiland af te gaan, denk ik. Want ja, je bent daar toch opgegroeid en je denkt van, ik wil naar de stad en ik wil dat leven ook. Maar nu als je dan uiteindelijk terug wil, dan is het wel lastig dat je van hoe ga je terugkomen? Is er überhaupt een kans om terug te komen? En hoe gaan we dat doen qua aan een huis komen? Hoe kunnen wij iets kopen? Dus ja, dat is wel lastig. Want de poorten voelen een beetje gesloten? Ja. Ja, zo zou je het wel een beetje kunnen zeggen. En qua werk en qua woning is dat iets waar we heel erg goed over na moeten denken. En zeker op het moment dat we het voor elkaar krijgen qua werk weer op het eiland te kunnen gaan wonen, dan wordt het echt met geduld en geluk hebben om een woning te vinden. Ja, en dan ook zeker nog een woning wat dan eigenlijk net zo groot is of groter als wat je nu hebt. Want nu heb je best wel een grote woonkamer, wat ik zie. Ja, dan wil je eigenlijk liever ook wel groter, hè? Want dat is dan toch ook wel waarvoor je gaat verhuizen. En als het een koopwoning is, dan wil je ook alweer meer ruimte. Ik denk dat het wel een opgave wordt, ja. Ja, voor een koopwoning zitten we dan wel, dan willen we een tuin. Dat sowieso. Ja, dan willen we niet meer driehoog. Nee. Nee, dan willen we een tuin en dan willen we minstens deze ruimte. Ja, zeker weten. Hoe zouden jullie situatie omschrijven? Want eigenlijk willen jullie op den duur wel weer terug naar Texel. Maar jullie weten ook dus dat het eigenlijk heel moeilijk is. Ja, ik vind dat wel spannend ergens. En gelukkig is dat dus nog niet zover dat we denken van we moeten nu, we moeten niks. Maar ja, ik vind dat wel spannend dat je denkt van ja, als je dan gaat, gaat het dan wel lukken en waar kom je dan in terecht? Ja, je wil niet zomaar een huis kopen om het kopen. Je wil ook een huis daar een gevoel bij hebben dat je denkt, dit is mijn huis. Ook omdat je van Texel komt, je kent de dorpjes, je kent de straten. Dan heb je wel zoiets van, oh, maar daar zie ik mezelf wonen. Dus... En nou heb ik ook de gemeente gesproken. En de gemeente zei tegen mij dat ze dus starterswoningen willen gaan bouwen. En het gaat over honderden woningen. Dat is op de schaal van Texel best veel, hè? Maar het is absoluut niet genoeg. Dus ook de komende jaren zullen er vele honderden woningen nog bij moeten komen. Hebben jullie daar vertrouwen in of denken jullie van nou, dat klinkt een beetje als een doekje voor het bloeden, want het eiland is al best wel vol? Ja, kijk, zelf denk ik dat het een mooi initiatief is, maar er zit gewoon heel vaak een oog aan. En ik denk dat er gewoon heel veel mensen zijn die daarop zitten te wachten. Dus dan sta je alsnog in de rij. Nou wil de gemeente heel erg inzetten dus op die starterswoningen. Dus woningen voor mensen van onze generatie eigenlijk. Is dat de oplossing? Of denken jullie van nou, er moet meer gebeuren om de vergrijzing om Texel tegen te gaan? Nou, we zullen wel mensen zoals Rick van gisteren op de radio nodig hebben die initiatieven hebben om Texel bruisend en leuk te maken voor mensen van onze leeftijd. Dat draagt wel heel erg bij aan een levend eilandgevoel. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, Rens Turk aan de lijn. Goedenavond. Rens, die hangt als het goed is aan de lijn. Ergens. Maar, Rens, hoor je mij? Ja, ik hoor jou goed. Kun je mij ook goed horen, of niet? Zeker. We hebben een lichte vertraging. Maar, Rens, ik vraag me af. Jij hebt veel locals gesproken. Kom je dan ook veel ouderen tegen? Nou, dat vond ik eigenlijk meevallen. Maar dat komt misschien ook omdat ik zag wel veel ouderen, maar ik had ook bij veel ouderen het idee dat ze toeristen waren. Ja, precies. Dus, ben je een week bezig geweest op Texel over de vergrijzing. Wij gaan dit dossier nu afsluiten. Waar denk jij nu dat dit heen gaat? Wordt het hier echt een bejaardeneiland over een paar jaar? Nou, dat is op zich best een goede vraag. Ik denk zelf dat er best wel veel gedaan moet worden om het schip te laten keren. Ik heb dus gisteren Riekes Kieft gesproken. Die hoorde net wel heel kort even in de reportage. Mm. Hij is dus loco-burgemeester. En hij zei op een gegeven moment ook tegen mij dat zij dus als Texel zeg maar hopen dat de samenleving ook hun beste beentje voortzet om de vergrijzing tegen te gaan. Maar ja, goed, tegelijkertijd denk ik bij mezelf ook, volgens mij doet de samenleving al best wel veel. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe dat zal gaan over een aantal jaar op Texel. Hoe dat eruit zal zien. We gaan het zien over een paar jaar. Ik weet niet of we nog terugkomen dat dan nog bestaan met het programma. Maar Rens, ik ga je bedanken. Lijkt me leuk. We spreken je volgende week met een nieuw hoofdpijndossier. En terug bij paal 9. Ik moet een beetje lachen. Wat moet de samenleving dan doen? Wat moet de samenleving zelf doen, René, denk je? Ik wil het wel invullen, maar ik weet niet of dat dit uur van de dag mogen vertellen. Maar weet je, er zijn natuurlijk een paar dingen. Het probleem zal zichzelf ook helaas misschien wel oplossen. Iedereen die nu, de helft van het eiland is rond de 60. Als ik hier door het dorp loop, dan hebben we hele straten waar niemand onder de 40 woont of onder de 50 woont. Over 20, 25 jaar. Ja, die mensen zijn dan. Die mensen gaan ook de pijp uit ooit. Staan al die huizen leeg, bij wijze van spreken. dat klinkt heel lelijk, maar het is wel de waarheid. Even iets anders, hè, want er worden dus van die starterswoningen gebouwd. Daar zal dan, kan je ook verwachten, een enorme run opkomen. Vind je dan ook dat mensen die op Texel geboren zijn, daar misschien voorrang op moeten krijgen? Nou, geboren zijn, weet ik niet, maar of opgegroeid, hè? Opgegroeid? Ja, wel vooral economisch gebonden. Dat vind ik een en ook echt economisch gebonden. Mm-hmm. Dat vind ik een goede grens. Ik denk dat je met Europese wetgeving geen leeftijdsgrens kunt mm-hmm. instellen. Maar als je economische binding aanhoudt als belangrijke graadmeter, dan kom je een heel eind. Hier in het dorp wordt straks, de school is een paar jaar geleden dichtgegaan. Eindelijk worden er straks een paar woningen gebouwd. Een groot deel daarvan zijn huurwoningen. Gelukkig middenhuurwoningen, sociale huurwoningen. En ik weet toevallig dat als je dan in het dorp werkt, dan heb je een beetje voorrang. Ja, precies. Maar wat ik ook dus een beetje begrijp en voel is, er moeten ook vooral wat jongeren zich tegenaan gaan bemoeien. Die politiek dat gebeurt misschien ook te weinig hier. Ja, dat gebeurt weinig. Kijk, die jongeren hebben het allemaal ook druk met hele andere belangrijke dingen. Dat snap ik ook. Dat had ik ook toen ik 18 was. Een beetje sarcastisch? Nee, dat is gewoon zo. Nee, absoluut niet. Dat sarcasme is mij vreemd. Dus dat is. Ja, die jongeren. Maar we hebben natuurlijk ook. Jullie hebben nu een jong stel gesproken die graag naar Texel willen. Maar we hebben ook die illusie dat iedereen graag op Texel wil werken en wonen. Maar als ik mensen spreek, heel veel mensen moeten er niet aan denken. Ja. Wij vinden het op een gegeven moment, als je denk boven de 30 bent en je krijgt wat kindertjes, dan is het misschien een heel leuk verhaal. Ja. Maar veel jongeren zijn daar helemaal natuurlijk niet mee bezig. Die vinden het veel leuker om in de stad te wonen en met een carrière bezig te zijn en dat soort zaken. René? Ja. Ik kom bijna, dit is de laatste minuut op Texel van deze week. Nu al, ja. Ja, gaat ja, snel, hè? Gaat snel. Je hebt een halve minuut. Ja. Waar gaat het heen met het toerisme? Het is aan het veranderen. Nou ja, dat is helemaal geen vraag. Nederland groeit, dus het toerisme blijft ook groeien. We gaan naar 19 miljoen mensen, dus er komen meer mensen op Texel. En hoe we dat gaan doen, dat weet ik niet. Maar we zullen ze moeten faciliteren. Want anders krijgen we Schiphol-toestanden. Dat wil je ook niet. Die mensen komen gewoon. Je mag gaan uitbreiden hier. Ja, ik hoop het. René Jager, mag ik je bedanken? Dank je wel. Voor het moment en voor het prachtige uitzicht. De zon die is weer heerlijk gaan schijnen. René, dank je wel. Dit was onze laatste dag. Dank je wel. We moeten opschieten. De laatste veer om 9 uur gaan halen. Hè. Laatste dag was dit op Texel. Volgende week staan we met de Radio 1-bus in het Gelderse Rumpt. Bij een echte kermisfamilie. De kermis is namelijk sinds kort immaterieel cultureel erfgoed. Maar staat ook tegelijkertijd onder druk. Straks kan je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. Wij praten maandag verder. Fijn weekend. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen.